سورة انفطار چمکی کنو آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت یل آسمان پھٹی واذا الكواكب انتثرت بیل تارک چکرنین واذا البحار فجرت بیل دریائن زور پکناونا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ بیل قبر پراتنین تمی سات زانی پراتا کا بروٹ کیا زوزن پت کیا ترون يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے انسان کم چیزن حسروکس پنس کریم پروردگار سے نافرمانی کرنس پیٹھ الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورت ما شاء ركبك یم پروردگارن سے پد کرنک بے شد کرنک تو پتو برابر تو معتدل کرنک یا شکل منز جو سن تس شکل منز جسنے سے ترکیب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كوني چیزن حسروکن بلکی چه حقیقت کی تشو اپس گنزران عملان هندیس جزاس یعنی قیامت کس دوست روج تو توی ایت خیال سویت مگر اش تۄہہِ پٮ۪ٹھ مقرر کٔرمٕتۍ رٲچھ تِمے چھِ خۄدایَس نِش معتبر لیکھن وٲلۍ تِمن چھُ معلوٗم سپدان کہِ سورُے یہِ تُہۍ کران چھِو نیکو بد ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین پٔزۍ پٲٹھۍ نیکوکار آسن جنتن منز نعمتن اندر پز پٹ بدکار تو نافرمان آسن جہنمس منز عذابس اندر اچن تر جہنمس منز قیامت کی دہ وما هم عنها بغائبین بی چن تم تمی جہنم نش الگ تو کھٹت روزون وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراك ما يوم الدين کوش چیز تاری چه فکر ای انسان سو جزوک دو کوتا مشکل چو بی سای ونان کوش چیز زنجراوی چه جزوک دو کوتا مشکل ت سخت چو مخصر بوز يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سوگو سویدو یم دوہن کان کھا کنش کس کان نفائی کی وات نیویت پنی اختیار حکم تی اختیار آج تندو کنش خدایس بین کنش